أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدا فلندرم i takon vetëm Allahut te bareke ve teala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa përshëndetjet të mira të Zotit xhelel xhelaluhu, të gjitha të tubuara tek njeriu më i mirë Muhamedi alayhi salatu vesselam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastë dhe të gjithë besimtarët, të cilët ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu në vargën e ligjëratave të ditës së hanë, të së të kemi vequr me lezimin e fjallës Allahut dhe komentimit të fjallës Allahut Gjelle Gjelaluhu. Në tërqëm se parahyrje e kësaj ligjërate do mos dëshmërish duhet të jetë aja e cila jemi në prak të ti dhe është muaj i Kur'anit, Ramazani, dhe si në lusë me Zotit tonë Gjellë Gjellalu që Allahu të bare kjo vëtë ala, na mundëson me pritë atë, me shëndet dhe me takat. Të ndëruar dhe zërë neve, jemi familiarizu me një shprehje cila është e njohër nga djetarët e muslimanëve, historianët e tyre, se sahabët e pejgamberit alayhi salatu vë selam e kam pritë Ramazanin me para përgaditje, me para marje të furnizimeve që në mënyrë të hyrje se Ramazanit jenë mirë përgaditur, se ata këtë para hyrje e kanë bërë 6 mujë për para. Mirë po, me kalimin e kohës, me shpeshtimin e kësaj fjale, mbetet një loj fjale në periferit e truve tonë, në periferit e shpirtrave tonë, dhe me kalimin e kohës i humbët domethënia. Por se kjo ka domethënie të madhe. Dhe neve endi kemi nevoj me ngrit nivelin e kuptimit të kësaj ndodhije dhe të kësaj të vërtete në raport të sahabeve me Ramazanin e Zotit Gjellë Gjellalu. Cila është ajo? A thu valë, sa duhet një njëri me e qmu një periud, një muaj të Zotit Gjellë Gjellalu, që para hyres mi kushtu 6 muaj stërvitje. Pra, që neve ta kuptojmë me saktësi, sa është i madh Ramazani të shokë të pejgamberit alayhi salatu vesselam, nuk është aktiviteti në Ramazan, nëse është i pa diskutushëm. Nuk është lëvizja e tyre në Ramazan, brenda Ramazanit. Nuk është lëvizja e tyre në ibadet, brenda Ramazanit. Por për ta kuptu madhrin, për ta kuptu sa e lartëson një shok i pejgamberit alayhi salatu vesselam, muajin Allahu xhelle xhelaluhu, mos mirë të shifët kur në stërvitjen para hyrjes. 6 muaj ditë për para. Që dhe më thonë se 6 muaj ditë për para, aj, stërvitet, bën ushtrime, i merë se vejpët, në mënyrë që Ramazani tjetë tamam muaj i kura i zhveshet nga gjdo unë, nga gjdo epsh, nga gjdo lidhje e ti me këtë dunja. Mirë, neve s'kemi mundësi me bo këta. Dhe neve duhet më bo të sinqertë, me vetë vetën se 6 muaj për para kur kusht të shpia s'ka atmosferë Ramazani. As nuk ka ushtrime dhe stërvitje për Ramazan. Por se kja do të thot se nëse nuk bëhemi 6 muaj, zdo të mi bëhas 3 muaj, nëse s'kemi mundësi mi bëhë 3 muaj, a zdo të mi bëhë 1 muaj, e që ne jemi prak 1 muaj e disa dit, e nëse nuk kemi mundësi 1 muaj, a duhet 1 javë për para, zdo kush me kudretin e tina. La ju kellifullahu nefsen illa usaha. Allahu nuk e ngarkon asë një shpirt për të i mundësive, por se mundësit i përkufuzon dhe i përcakton Zotë, jo na. Sa ki ti mundësie une, s'ki mundësi vetë me vendos. Por e përcakton Zotë, jo në Gjellë Gjellalu. Andaj, të ndëruar dhe zër, neve jemi në prak të Ramazanit dhe në atakon që me përkujtue, me shpeshtu mua bejtën e tina, me kryu atmosferën stërvitëse dhe ushtruse për hyrën e këti muaj të madhë. Nga se të ndëruar lezër, njëri u që ka thoni për në kaj me lëgjëzije, është i përban prej gjymtyrve. E gjdo gjymtyr varën nga stërvitja. muskujt, kambët, truni, shikimi, veshi, krejt janë me stërvitje. Andaj i shef se në mjekësi ekziston stërvitja për këthimin e shëndetit. Pra ekziston stërvitje për këthimin e fuqisë kambëve. Ekziston stërvitje për këthimin e fuqisë pjesës e paralizuar të një trupi. Ekziston stërvitje për këthimin e shikimit. Ekziston stërvitje për këthimin e dëgjimit. Dhe ekziston stërvitje për shtimin e kujtesës, memorjes. Dhe çdo sen ka stërvitje në vetë. Atëherë, sa jemi na aktiv në Ramazan, varet nga stërvitja paraprake. Andaj nëse ti dhe unë dëshirojna që në muajin e Ramazanit me qenë të mbushur për plot aktivitete, me shijuar tamam si duhet muajin e Zotit Xhelel Xhelaluhu, do e mos duhet me fillu me përgatitje. E çfarë do më thon përgatitje? Përgatitje do më thon që çdo ibadet të cilin Allahu Xhelel Xhelaluhu e don dhe e kërkon, me fillu prej tani, me ndez motorin dhe me punuaj. Në mënyrë që në muajin e Ramazanit me qenë në majën e fuqisë së vet. Nga se muaj Ramazanit të ndëruar dhe zërë është muaj shumë fishimit të një vepre. Pro një reqat shumë fishohet, një ajet shumë fishohet në sevap, një vepër e mirë shumë fishohet në sevap. Mirë po edhe momentin që ka bëhet varët sinceriteti dhe kualiteti veprës, cilësia veprës. Qysh me arrit në majën që ka e do Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu duke fillu prej tani. Pra nëse ti të mirët ngoja në Kur'an, fillo tani dhe largoj këto lakime dhe shtërëmbrime të gjuhës, në mënyrë që Ramazan tjetë më kualitative. Nëse në Ramazan së të mbajnë kam për namaz, prej tani fillo, dhe fillo dhe stërvitu, ekstumerat, nga se njeri ju është për nga ushtrimi i vetë. A dhe të ndëruar dhe zër, kjo është një hyrje e cila është e domosdoshme për para se hyrje së Ramazanit, në elus me Zotin tonë të bare kjo vëtjala, që Allahu Gjellë Gjellët në eshton motivin dhe ambicjen që të përgaditemi që është i knasht Allahu të bare kjo vëtjala. Të ndëruar dhe zër, jemi atje në tefsir në surën El Bakara, në ajetet ku Zotin Jon Gjellë Gjellët në flet për grupët e jehudve, dhe sot me lejnë e Zotin Gjellë Gjellalu hu do t'i përmbledhim disa prej porosive dhe mësimeve të grumbullit të këtyra ajeteve. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, ajeti 80. Wa kalu len të mesenën naru illa e jamen ma'dude. Ata thanë se zjarri neve nuk në kapë pos disa dit. Pos disa dit, ka një tëfsir 7 dit. 7 dit në kuptimin 7.000 vjetë. Pra kanë thonë 7 dit të ahiretit që i bje 7.000 vjetë. Nga se një grup i jehudve besojnë se kjo dunja i ka 7.000 vjetë. Wa hadha batil, kjo është e kotë, nuk qëndronë në asë një argument. Disa për i tëre kanë thonë, do të nga kapë zjarë i vetëm 40 dit. Vetëm 40 dit. Pse 40? Se 40 dit ka folë Musaj a.s. me Zotin e ti. Edhe kjo nuk qëndronë fare. Dhe disa prej tyre kanë thënë e jam ma'dude, do të qëndrojmë në zjarr për disa ditë në ditët e adhurimit të viçit në kohën kur kanë deviju. Pra, do të qëndrojmë në zjarr për aq ditë sa kemi deviju në adhurimin e viçit. Dhe disa të tjerë kanë thënë disa ditë të pakta. Pra, në mënyrë që do të qëndrojmë në zjarr aqsa nuk numërohet e gjatë. Pra do të qëndrojmë pak dhe do të dalim. Sikur që i than jehudët e Khajberit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i tha, a do të hinë në zjarë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pyti, a do të hinë në zjarë, kalu naam, than po. Thumë me të khlufunena. Pasta i tha, ti me shokte tu, na dalmi ju hini atë. Tha, këtë dhebëtum vëllahi, la nuk lifu kum. Tha për nga mbeli alai salatu selam, kini rrejt vëllahi. Pra kini rrejt që dilni, as kini rrejt që hini. Ata vetë kanë dhënë do të him, po do të dalim dhe pasta ju do të në vazhdoni aty. Dhe sot vazhdoni dhe sot me besu bitë të tëre, nipat të tëre, me besu që ata të cilët do të mbesin për gjithmonë në zjarë janë muslimanët. Janë muslimanët. Por sa Allahu Gjellë Gjellaluhu u bori kundër përgjigje. Andaj i than pejgamberit alayhi salatu selam, na him dalmi hini jo pastaj. Tha për nga mbele alej salatu selam, jo, wallahi nuk dilni kur prej aty. Wallahi nuk dilni kur prej aty e beden kur. Me kusht që ata të mbesin, nëse mbesin ashtu, e nëse kthejen në islam ajo ndryshon dispozita. Ata këtë janë fjalët e dietare në aspektin ditë të numruara. Ditë të numruara. E disa dietarë kanë thënë, Allahu Gjelluala ka shprej dhe ka transmitu citatën e tyre, ditë të pakta që argumenton se ata i nënvlerësojnë këta ditë dhe nuk i përcaktojnë me numër. Pasaj Allahu Gjelluala thotë, kul et të khëtëm indë Allahi ahden, thuaj, a keni marë prej Allahut bes? A keni marë prej Allahut bes? Felen ju khlif Allahu ahde, e Allahu nuk e nuk e thim besën e vetë. Em të kulune ala Allahi ma la ta'lemun, apo po flisni për Allahun ata qka se dini. Për Allahu Gjelluala po thot, ju e thot një fjalë, fjala du të më vërtetu, fjala du të më vërtetu, dhe dije që për me dalë prej zjarrit, du të me morë leje prej zotit zjarrit. Allahu po thot shto, nëse ju kini me dalë prej zjarrit, tamam, argument, argument është se kini marë leje, në asjel një këtë leje. Pra kjo është, që është do të shumë i përprosive në fund, kjo është prej balafacimeve më të mloja, sfida më e madhe, kur njeri ju pretendon diçka. Kur dikush thot, kjo është toka ime, kjo mali jem, kjo është vlera ime, i thot, vërtetoje. Pra sjellje, dokumentin, faktin, argumentin, dëshmitarin se ti je i zoti kësaj. Allahu Gjelluala ju thot këtun, et të khattu me indë Allah, a kini besën, shfaqne. Ska në mundësi me shfaqë. Bile besa ndryshe, ju thot. Bile besa, ju thot ndryshe. Nga se në Tevrat e kanë pas, se vjen pejgamberi i fundit, Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dërsa ata e din dhe e bojnë kafir, kush si beson Musait. Pra ata e kanë bindje se kush si beson i pejgamberit, nuk o musliman. Pra, përgënjështrimi i pejgamberit e ata është kufër, që të nxjerr nga feja. Dhe e kanë të shkruar se në fundin, në kurorën e pejgamberëve vjen Muhamedi alayhi salatu wasalam. Që do më thonë se me miratimin e tyre, dalin, se nuk dhe dalin nga zjarri. Andaj dhe Allahu Gjelluala, em të kulun, nëse kjo zbohët e zbohët kur, pra s'kini mundësi me s'jel besën, atare a mos po flisni për Allahun pa dije. A mos po flisni për Allahun pa dije. Pasaj dhe Allahu Gjelluala, bela, gjithsesi. Gjithsesi, që do më thonë dhe zër bela në gjuhë në Kur'anit, bela do më thonë, jo kjo qka thamë, po kjo tani qka vjenë. Pra arabu kërë thoje, arabi bela. Pra, të rritani qka u folë, jo që ështu, por e kondër ta. Apo, e kondër ta e kësaj bisejde. Tha Allahu Gjelluala, bela me në keseve se ji e të në e hatat bihi khati e të hu. Kushdo që vën vepër të keqe. Shiga Allahu këtu ka folë për veprën e keqe dhe ka thonë kesebe. Kesebe do më thonë me fitu, por ki fitim me qeni kanë shumë të njëriju. Do të flasmi pasaj në fund të porosive. Dhe për këtë fjalë kesebe, kanë përmend dietarë që ka përmend autori librit Fi Dhilalil Kur'an, në hijen e Kur'anit, një sqarim te për të kanëshëm dhe te për të mrekullushëm për gjunahëqarin i cili gjitët në gjunahe apo për kafirin i cili gjitët në kufrin e tina në fjallën e Zoti Gjellegjellu kesebe, e fiton. Nëse kesb është fitim. Thotë Allahu Gjellegjellu wa e hapat bihi khatietu dhe e ka rrethu e keqe e ti. E ka rrethu. Pra s'ka asë një mundësi me darë për të keqës ti. Thotë Allahu Gjellegjellu fa ulaike ashabun nari, këta janë banor të zjarrit, hum fiha khalidun, aty do t'jen për gjithmon. Dhe përmendëm në ligjëratën e kaluar dilemën e disa dietarve në shpjegimin e këti ajeti të fjales e keqe me gjunah të madh, dhe thot që i khulisëm vëtë i mije dhe nuk i ka vendosë këtë dilemë pos friga e tyre që mos të pasojnë do një medhep të dalalit. Por se Shejhul Islam Taimia i i u dha kundër përgjigje atyre, edhe ajo është ajo çka e përmendëm në ligjëratën e kaluar. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, walledhina amanu, dhe ata të cilat kanë besuar. Përmendëm, iman është e kundërta, ha? Çka është e kundërta? Elisuneti imanin, kur e definon, nuk e definon me një vend, por e definon në bazë të kontekstit. Pra fjalla Zotit, walledhina amanu, pra ata të cilat kanë iman. Nëse na thot dikush, a është imani ajo çka është në zemër? Po. Atëherë, a komentohet imani veç me zemër? Themi jo. Pse? Nga se imani ka mundësi me ardhë e kundërta e shirkut. Ka mundësi me ardhë e kundërta e kufrit. Ka mundësi me ardhë e kundërta, ha? E mohimit lajmeve. Pra, a e mohon ti lajmin tjetër thot jo, amenna. Do më dhënë, imani vjen në varsi prej kontekstit. Andaj, ata të cilët kanë besuar, këtu çka përfshin? Çka përfshin? Përfshin gjashtë tyllat komplet. Pra, walledhina amenu, qysh përkthejet? Qysh përkthejet? Ju atje e keni të përkthime, dhe ata të cilët kanë besuar dhe kanë punuar veprat mira. Por se, fjale e Zotit, ata të cilët kanë besuar, përfshin përmbajtja e kësaj fjale disa pika. E para, ata të cilët kanë besu Allahun, një. Brenda pikës se Allahut përfshihet emra dhe cilësitë e tij. Brenda ata të cilët kanë besu Allahun, përfshihen a një me emrat e tij, cilësitë e tij dhe i pa adhuruar dikush që nuk meriton adhurimin dikush tjetër përveç tij. Këtë këto ku janë shkruar walladhina amanu. Çish nën kupton? Pra çish e dim na se çto shprehje që i përmendëm krejt përfshihen çka ta jet për shkak të ajeteve tjera. Për shkak të ajeteve tjera. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, walledhina amanu, ata të cilët kanë besuar, qa kanë besu? Allahu një, cilësit e ti. Pra për qenë për me kuptu këta qartë. Nëse thotë dikush, unë e besoj Allahun një, Zot i botrave, Allahu Gjellë Gjellalu. Mirë për thotë, unë e zbesoj qaj di shumë, di qka, di shka zdi. A përfshijen që këta jetë? Jo. Pse nuk përfshihet? Nga se ka mangësuar nga besimi plot për Allahun Xhelel Xhelalu. Nëse njëri thotë, unë i besoj Allahut, që është një pjesë të krishterëve, i besoj Allahut, por ai na ka kriju dhe na ka lënë. Por ju krijova dhe ju la çka duni bani. Sikur për shembull, kur një njeri fëmijën e vet e lën rrugë, thotë çka duj ban. A hyki të këta të kanë besu? Jo. E kush hi? A i cili beson Allahu, që shi takon madrisë ti, me emra dhe cilësit e ti, duke mos i shëshrua ti, as një sen. Pra është kjo a i cili thot, u e ledhine amenu. Mirë, nëse njëri thot, besoj se Allahu është një, krejtë cilësit ja besoj, krejtë emrat ja besoj, është i pashoq, në adhurim dhe në të drejta, por zbesoj që në rinë gjallë. A ka hitë kja jetë? Jo. Pse? Nga se duhet me plëcu edhe besimin në rinjallje. Mirë, njëri thot, unë e besoj Allah, emrat e ti, cilësit e ti, është i pashoq, nuk meriton dikush tjetër adhurimin përveç ti. Besoj që kam në rinjall, por Muhamedi alayhi salatu selam nuk është pejgamber. A hiç këta jetë? Jo, nuk e. E mirë, a ka që si njërësina, a veç po supozojmë, ka sa dush. Që e përshemë? Jehudiju thot, Allah është një, cilësit i ka të plota, nuk meriton adhurimin përveç ti, por nuk e besoj se Allah e ka dërgu Muhammedin selam pejgamber. A hitë që kja jetë? Jo. A da jo shumë e madhe me edit kush hitë e fjala atës të kanë besuar. Njërëzit i shifni duke thonë, unë jam besimtar, ajo besimtar, dhe nuk ka një denë se që ka flasin. Qysh është besimtar? Besimi ka shurute, ka kushte dhe shtylla. Nëse një shtëpi i ka dy shtylla, edhe dy i kanë ra, a i thujë shtëpi, apo i thujën e rënuar? I thujën e rënuar. E që i thujën njërzit këti vendit, ku janë rënu disa tulla dhe disa gurëzi? Ha? I thujën atë qenë një erame, një vend i boshatisur. Andaj të ndëruar dhe zërë shumë rëndësime, kuptu fjallën e Zotit, walledhine amenu, veçanërisht konteksti kundër jehudve. Veçanërisht konteksti kundër jehudve. Andaj, walledhine amenu, ata të zëtë kanë besuar, saksisht që shqibjen, kush hi këtu, i bjen ai cili, thot, Allahu është një, i pashot që në adhurim, i absolut në të drejta, absolut në emrat e ti, absolut në cilësit e ti, e ka krijuar këtë dunjo me urtësi, ka dërguar pejgamber, nuk mohoi asnjë pejgamber, nga Ademi deri te Muhamedi alayhi salatu selam. Pejgambert janë njerëzit më të shquar dhe më të pastër. Nuk lejohet kundërshtimi pejgamberëve në asnjë rast. Pastaj e besoi ringjalljen dhe nuk ja di kohën. Besoi në librat e Zotit të gjitha, e besoi se kaderi i Allahut është hajër dhe sherr dhe se Allahu nuk vepron diçka prej gjërave të cilat synon zullumin e robëve. Dhe i besoj se Allahu Gjellë Gjellalu ka caktuar me laçe, numrin e të cilave nuk e dim, disa prej tyre kanë disa detyra, disa të tjera, ki grumbull, duhet mu plëcuë në zemrën e njeriut, për me hitë e fjallë Allahut, walledhine amenu. A shikoni se kjo është shumë serioze. Dikush kujton se edhe ti hi, edhe aj hi, edhe kitë dunjoja hin. Pse edhe aj ka besu pak, a tjetëri ka besu në mirësi, a tjetëri ka besu në humanizm, a qëtëri ka besu se zban me bo keq dhe mundohon në përmjet këtyre me i fut të këta njërëz. Të sërët Allah u fletë për ta si besimtar. Jo. Pra, duhet plotësuar këtë kushti të si ne ka përmendë Allah u Gjellë Gjellalu ose në Kur'an, ose në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu e selam. Pasaj Allah u Gjellë Gjellalu ka vazhdu duke thanë wa amilu salihat. Dhe ata kam punuar veprat mira. Edhe ata kanë punuar veprat mira. Të ndëruar dhe zër, ju e dini se a është vepra pjesë e imanit, a nuk është pjesë e imanit, ekziston muhabet, ha, shumin zet të djetarët, meseli sunetit dhe gjitha grupeve tjera. Ku tam i nzet, deri në akuzat ndërqelta. Pra el suneti, kam ri deri me një pik, që a i cili, nuk e quan veprën e mirë pjesë të imanit me e cilësu dhe me klasifiku me njolla të randa. Apo, ju e dini se ajo është me të cilën ndalohet e lisoneti nga grupe tjera të humbura cila është, më e qartë është aja logarit veprën pjesë të imanit. Të më dhonë, nëse egziston vepra, ka iman. Ska vepër, ska iman. Andaj do që i kërësëmë të imije, kjo është simboli mëj lartë i elisonetit. Pra, futja e vebrës si tërsi e imanit. E ata të cilët e kanë mëhu se vebrë është iman, që kanë thanë? Allahu i kanë da. Gjithmonë Kur'an ka thanë, ata të cilët kanë besuar dhe kanë punu vebrat mira. Pra, ka da mes vebrave të mira dhe imanit. Dhe kjo për jash do këtë, e, tamam, apëshe, ka thanë, ka besu dhe ka punu veprat mira. Dhe nuk është kush me pas veprën e mirë, për me pas besu, mund me pas besu dhe se ka veprën e mirë. Dhe me këtë fjalë thojnë murgjiet, në tërsi. Pasaj disa janë më të lejtë, disa më të ranë. Neve nuk e kemi këtu pikën. Këtu e kemi vetëm një pikë, fjalë a Zoti Gjelle Gjelalu hua amilu salihat, dhe kanë punuar veprat mira. Qysh kuptohet kjo ndarje, kanë besuar dhe kanë punu veprat mira, kur vepra e mirë është pjesë e imanit? Pra neve e lisonet i themi, që vepra pjesë e imanit, pse e ka theksu veprën të ndarë nga imani, pse s'ka thonë, vëllëdhine amenu, ula i ka ashabul gjenne. Ata se t'kanë besu, janë banor gjennetit, e na e kishmi kuptu se dhe vepra pjesë e imanit, pse ka thonë, va amilu salihat. Djetarë për këta kanë pru shumë prej, për i qëfar, për i argumenteve. Më rëndësishme për i tëre. Është se, kanë thënë djetarët, fjala lidhësja wow dhe, pra kjo dhe kjo, pra atës të kanë besu dhe kanë punu, dhe kanë punu. Ta është mazë dhejes, a është këtë tërsi e kësaj? Kanë thënë djetarët, wow-i nuk argumenton se ajo që ka vjen pas së është tërsi e të parës. Argument, kanë thonë, argument është vetë Kur'ani Allahu Gjellë Gjellalu në vendet tjera. Por që imullë Allahu Gjellë Gjellalu më vonë Kur'an të të shofë me surën e l-Bakara, se si dhëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa men kane aduën lil melaike, kush është armik i melaqeve. Kush është armik i melaqeve. Pasaj dhëtë, wa Gjibrile dhe i Gjibrilit, wa Mikale, dhe i Mikailit. Pra thotë Allahu, kush është armik i melaçeve? Dhe i Gjibrilit. Ka thonë dietart, a është Gjibrili melaçe? Është melaçe. Pse e ka ndarë me lidhsën dhe? Për shkak të veçorijës. Nga se jehudët, kanë thonë ky Gjibrili në ka dalë pi hujit. Pse? Ka thonë se gjithmonë e ka pru wahjin ku duhet, e në fund e ka huq. Sa ata i menojnë melaçet si njerëzit. Devion kur doje, humbët kur doje, lajthit kur doje. Dhe Allahu Gjellon e ka pru, kush është armiki melaçeve dhe i Gjibrilit. E tani Gjibrili a futët në mesin e melaçeve? Po. Pse e ka vequ? Për shkak rëndësis. Andaj vepra, a futët tu të imani? Po. Pse e ka vequ? Për shkak rëndësis. Për shkak rëndësis. Andaj, kjo është argumenti atërit dhe se të kanë thanë se vepra është pjesë e imanit. Vepra është pjesë e imanit. Argument tjetër ka thanë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, Rabbul Mashriqi wal Maghrib, Zot i lindjes dhe i përëndimit, dhe i përëndimit, dhe i përëndim, ma në men kjo, nga se kjo vëzër me madhja mesele për të cilën kanë diskutu djetarët, a është imani dhe për ajo madhja shumica e njerëzve sot, qysh besojnë se vepra është pjesë e imanit, a nuk është shumica besojnë se vepra nuk është pjesë e imanit, pro zemrën e kam past, imanin e kam zemrë, punë mos më këshirë. Eksumero. Kështu besojnë shumica, por edhe që kanë ka mëshiru Allahu te bareke ve teala. A dhe kanë thënë dietarët Allahu në Kur'an na thot Zot i perëndimit dhe i lindjes. Sikur të kish qenë, ha, e ndarë, qysh i bje? Me qenë një Zot i lindjes, një Zot i perëndimit. Sepse ka thënë Zot i lindjes, u el meshrik, edhe maghrib, edhe i perëndimit. Atëherë, i bje kështu, fjalia. Zot i perëndimit, një veç, dhe Zot i lindjes veç. A është qështu? Jo. Por është një Zot edhe i lindjes dhe i përëndimit. Andaj vepra është pjesë e imanit. Vepra është pjesë e imanit. Dhe argumentet shumë të të cilat i kam përmendur dietarë, Sheikhul Islam Ibn Taymija ka shkruar një libër për këtë temë. A është vepra pjesë e imanit dhe ka titullu Kitabul Iman që ndronë në 700 faqe. 700 faqe Kitabul Iman i Sheikhul Islam Ibn Taymija i cili ka ardhë me diçka që kanë thënë dietarët la qibel la hube. Së një del karshi kur kujtë të libri. Por shak argumenteve të pa diskutush me të cëtë i ka pru. Shëriatikisht, kaderikisht, logikisht, edhe me krejt format e analogjive që ka egzistojnë. Por Shekhu Islamu të imi është argumentu me ajete dhe adithe. Se vepra pjesë e imanit, e para, e dyta. Ka thonë kaderikisht, univerzis pranon vepra mos më kone imanit. Qysh? Ka thonë për shembull, nëse dikush i ban zullum dikujna, e vrat, e plaçkit, e dëmton, e godet, dhe ki i thot këshyre, vepra, so pjesë e jemja? Unë ta ku mshu, a ma ti mshoj të mshu mës, jo muë. A ka mundësi që shtu me fol? A ka mundësi dikush mi bo zullum dikujna, e pas taj ki zullum qari me thonë, këshyre kjo nuk, ko vepra jeme? Se vepra edhe besimi, janë ndara, unë e besoj ti se je njëri mirë, ama kusht ka plaçki, dora jeme. A ka qështu? Ka thënë hadha sufsuta. Ka thënë kjo filozofie kote, e zbrast. Ma dje ka thënë gjdo i bam zulum, kërkon mu hakmar për damin që ka e ka ba. Që i është ba. Andaj, kaderikisht, s'ka mundësi mu vërtetu se një vepër e dikujt s'ka mundësi mu morë përgjëtësi për ta. Pra, gjdo vepër që ka e ba njëri ju. A ka mundësi me thonë, e bona, ama kjo nuk e jemi, asë unë e diçka tjetër besoj. Ma përshimë me dhënë, unë e pi raki, ama kjo raki ja e nda me pi zemrës teme, se unë në zemrë e kam, ha, dashnin për langjin e mollës, e langun e dardhës, senet halal. A ka mundësi qështu? Ska mundësi. Se ska mundësi? Nga se spranohës, asë universës e pranën. Njësë kanë me dhënë, jo, dërsa i të pi raki, raki e vepra jote. O është vepra jote. Dhe s'ka mundësi me manipulu në këtë aspekt. Andaj të ndërruar dhe zërë ka pru argumentin aspektin kaderikisht. Ka thënë edhe logikisht. Edhe logikisht, njeri ju s'munët me bërë diçka s'ka se të dëzemra. Njeri ju e thotë mirë, e nëse banë, ka thënë këtë janë raste për jashtuse, në nuk i thojnë që është vepra jote. Nga se Allahu Gjellan Kuran ka thënë, illa men u krihe, përveç ati cili ka dhunë, mirë po thot edhe ketë njerëzit janë pajtu, se nëse e shofi një njeri duke e bo një vepër, apo një fjalë, dhe e shofi se dikush ja ka në zorin, krejt njerëz thonë, ama ka dalë, se ki në zara tash. Liroj e bizorit, mësani e këshirë mi shka banë. Ana janë pajtu natyrat e pashta që njeriu, përveç kur ka dhunë mbi dikujna, ata i thonë, e kjo sove pra jote. Se dikush ta merë dorën, ta lidhë, dhe me pjesë gjisës dorën, a i vepron vepra. A logaritit kjo vepra jote? Këtu jo. Pse? Nga se ti thu, tani më është këput kompetenca mes zemës time dhe kësaj dore. A e kuptu të ndëruar dhe zërë? Kjo është mesele madhe. Andaj fjala Zoti Gjellë Gjellalu, walledhine amenu wa amilu salihati, kjo tërsi zguzon munda. Cila tërsi? Vepra dhe imani janë tërsi e pandarë. E mirë, këtë kjo qka sinohet? Sinohet për me e hedhë poshtë pretendimet e njerëzve të kota. Pra ata dojnë mi thonë, veprat i kemi të zeza, ama zemrat bardha. Pra mos në e këshirë një veprat e zeza, se i kemi do zemrat bardha. Djetarët e lisonit i thonë jo, nëse janë veprat e zeza, edhe zemra është e zezë. Dhe nëse janë veprat bardha, ma dje shejkhul islamet e imi, thotë mu kanë që zemrën e kotë bardhë, në e lipmi edhe ma shumë vepra. Më konë që njëri ju i qëndron pas fjallës ti, se zemrën e kam barë kristal, mos mi këshirë veprat, ka thonë më konë që i shkonë tamam, edhe që kësu tamam heq, po më konë që ki i shkonë tamam, në e këshmi thonë, a e ki zemrën e barë? He, ta është kena me të angazhu me vepra më të muje se ata njështë të cilët herbojnë mirë dhe herbojnë keqë, dhe e pranojnë se e keqë është vepër e tyre. Ka thonë si, ka thonë se zemrë e barë kristal e obligon veprën si të melaqeve. Pra, melaqja është e bardhë, krejt e bardhë. Andë e Allahu Gjellera tha, la jasune, zbonë gjuna hiqë. Andë e i themi, nëse e kitë bardhë, hiqë s'ko zi ati kur gjo, andë e i themi, ati të shmi po zemrat si të melaqeve. A i ka veprat si të melaqeve? I dim njerëzit, të cilët thojnë zemrën e bardhë, qëfar vepra kanë. Andë e shejkhul islam Tejmije ju ka bërë demandë se nëse njeriu pretendon se e ka bardhë zemrën, atë çka ndodh? Duhet mi pas veprat si të melaqeve. Po kjo është një lloj filozofie e shtartë dhe jo pjellore me të cilat shejtani ka manipuluar njerëzit. Thotë Allahu Xhelle Xhelaluhu, "Walladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah." Këta janë banorët e xhennetit. E banori i xhennetit s'ka mundësi mu bë me filozofia, me imagjinata. Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'an e ka sjell dëshirën e krejt njerëzve si të kotë kur ata dëshirën më kanë banorë gjennetit. Andë ka thënë Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, a jatë ma u kullu mri i minhum, a mos shpreson zdo njeri prej tëre me qenë banorë gjennetit, kella kursësi. Pse vëzër kursësi? Nëse s'ka mundësi njeri ju i cili nuk bjen fakten nga veprat e ti, të cilat janë dëshmi për zemrën e ti, me hinë gjennet. S'ka mundësi. Andaj të ndërru dhe kjo është vepër e madhe, dhe cilësi e madhe, dhe çështje serioze, që njeriu duhet me ditë se te Allahu me manipulime nuk shkohet, me imagjinata nuk shkohet, por me çka shkohet? Me argumente, me fakte. Andaj tha Allahu Xhellahu Ala, ulaika ashabul janna, ata janë banor të xhennetit. Ashab, e do gjeni shpesh Kur'an, ulaika ashabul janna, ulaika ashabul nar, kush lexon Kur'an shpesh e di këtë shprehje. Ne e përdorni banor të xhennetit. Mirë po shpreja ashab, ka thonë Ibn Qayyim el-Juzeyjia, është ma e madhe se banor. Madje ka thonë banor, përdoret këtë dunja për ata të cilët jetojnë afatshkurt. Pra i themi banorët e shkupit, edhe pse ka pas edhe tjerë këtu. Edhe para 100 vjet të tjerë, para 300 vjet të tjerë, pra ne jemi banor në kuptimin me afat. Ka thonë Allahu kur flet për banorët e xhenetit nuk thot afat. Ka thonë ashab. Ashab, shka do me dhanë? I zoti qasaj toke. Pra Allahu, kur ta fut, di kanë gjenet, Allahu në mundësof të gjithve, i thot ti e pronar tash, jo banor. Banor, në kuptimin, banon. I thonjë seken, banon për një kohë dhe deri një ejel. Mirë po, ashab, do me thanë se është i zoti qasajna. Dhe nuk humbët kur, dhe nuk i merët pronësia asë njerë. Pas e ka thonë Allahu Gjelluara, hum fiha khalidun, ata aty do t'jen përgjithmon, ata aty do t'jen përgjithmon. Të ndërua vëzër, këtu janë shumë prej dobive, do të mundohemi për mbledh që t'jetë më në gjësht mësimi i këtyre ajeteve, prej tyre ka dikun 15 apo 16 dobi dhe mësime të cilat i kanë nxjerr dietarët. E para prej tyre dhe shumë rëndësi, en el yahud yuqirruna bil akhirah wa an hunaka naran. Ka thënë dietarët, mësimi i parë për cilën me vëmendje. Jehudët besojnë në ahiret dhe besojnë se ka xhenem. Dhe me gjithë këta kanë me hi atë. Ha? Allahu Gjellu Ala tha, وَقَالُ لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ, dhe than nuk do të prek zjarri. Nuk do të na prek zjarri përveç ditë të caktuara. Që i bje, sa ato po besojnë ahiret, po besojnë edhe në zjarë. Me gjithë tha Allahu Gjellu Ala, ula i ka ashabu në narë. Ata janë banur zjarët. Dhe shpeshar njëzve ju përzijet këpun. Mendojnë se pse beson se ka xhenem, e pse beson që ka zjarë, e pse beson që ka ahiret, ha, kam i pas punë mirë atje. Kjo s'do me thonë, nga sa ta besojnë. Ata besojnë se ka xhenem, nga se janë rrit me pejgamber, janë rrit me Jakubin, janë rrit me Jusufin, janë rrit me Musën, janë rrit me Daudin, janë rrit me Sulejmanin, janë rrit me plot pejgamber të mëdhoj. Pa do me thonë pse kanë besue sakt që s'kanë me hije të vendit dënimit? Jo. Andaj të ndërrua dhe zërë para, është se ai cili nuk vjen me kushtet e imanit plota dhe i ka mundësit me jarrit ato, me këtë shartë. Pra ai cili nuk vjen me imanit plot, me kushtet e veta, për me e kuptu qartë. Dhe se njani thot, unë e ka me falë namaz. Mirë po, s'ka kur farë kuptimi me i la kamt. Hajt durt edhe ftyrën po. Ama kam, s'ka kur farë kuptimi me i la. Unë si laj. I laj durt, i laj krat, i laj ftyrën, ama kam si laj. E pranohet namazi? Bili gjma, me pajtimin e kret djetarve, pa asë një loj polemike, vesh me një rast, nëse se di. A mëse jeton mesin e muslimanve, e dy qysh është abdesi, a dar s'ka mundësi mi u pranu. E mirë, nëse përci si meselet vogël, s'pranohet abdesi, pasaj s'pranohet namazi, atër si ka mundësi nëse njeriu nuk vjen me bindje ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam me një xhenet. Ata të ndërruaz, kjo është mesele madhe. Zvan ma nashkalu asë një moment. Njeriu duhet me arë me plot kushtet nëse ti ka përmend Allahu Xhellahu Ala në tërsi. Andaj, mësimi i parë është se jehudët e pranojnë ahiretin, e pranojnë edhe zjarrin, e pranojnë bile që kanë me hi aty, veç polemizojnë që kanë me dal. Sikur që është bindje plot njerëzve. Kena me hi, e kena me dal. Pra ta pe pranojnë që kanë me hi. Dishish pe din si janë gjunaqarë dhe kanë bo gabime. E pika pe din që ki me dal, andaj kjo është rrezik i madh. Kjo është mësimi i parë të sot e kanë nxjerr dietarët. E dyta të ndërua dhe zë prej mësimeve, të se i kanë përmend dietarët, është se ata çka flasin për Allahun Xhelel Xhelaluhu, pa dije, nuk dalin nga dy gjërat. Ose rrejnë, ose ignorancë. Ose rrejnë, ose ignorancë. Pra çdo kush i cili flet për një dispozitë Zotit, kjo është halal, kjo haram. Ky ka me një zjarë, ky s'ka me një zjarë. Këti i pranohet, këti si pranohet. I ka dy mundësi. O rrejnë, nëse së që ashtu vepra, ose është ignorancë. Pse po themi o rrejnë ose ignorancë? Sepse çdo kush i cili ja ka huq në dispozitën se Allahot, në Kur'an apo hadith, prej djetarëve të muslimanëve, ajo edhe pse është rrejnë vetë veti, në ja quim pa dije. Për çka? Nga se se ka bo qëllimisht. Po për shembull, marrin në dispozitë çfarë do qoftë. Kanë polemizu Ebu Hanifja, Ahmedi, Shafiiu dhe Maliku. Njoni ka thonë një fjalë, tjetër një fjalë. A ka mundësi këtë mja pas qëllu, hakit, ajnën, konkretisht? Jo. Pra nëse thonë njoni bardhë, tjetër i zi, te Allah, qysho, ja bardhë, ja zi. Pra ja 5, ja 10. Nëse njoni thotë, jo 9, tjetër i thotë 10. Te Allah, qysho, a ka mundësi mu kanë te Allah, ja 9, ja 10? Jo. Po ka mundësi të këta mu kanë, ja 9, ja 10. E mirë, njoni dhëtë 9, tjetëri 10, njoni 5, tjetëri 20. Cili e ka sakt? Njoni e ka sakt. Andaj janë pajtu kri djetarë, se kur ka polemik, një hak. Diku shtot, ajo shka famune. Po dhe ato ka ndonë qështu. Po zakonisht njeri kur ka polemik, thot, po mirë dhe une, qatë mendim që e ka mune, ajo ma i sakti. Po ketë thonë qështu, se mendim jamë ma i sakti. Mirë, masi njona a hak tjetëra batil. Kishë e ka thonë batilin, a i thonë a orën a cak? Jo. Se atar duhet mi thonë plët sahabeve rënacak. Sa ato ja kanë huqë dhe njëherë. A ja kanë huqë? Ja kanë huqë. E qysh ja kanë huqë? Po nëse Ibn Mesudi thot një fjalë, dhe tjetëri sahabi thot një fjalë, edhe këto fjalë të tinve s'kanë mundësi mu harmonizu asë një fotografi, atëherë, për shembull, njënje ka, gabim. Pra për shembull, Abdullah Ibn Mesudi radiallahu anë, ka thonë se kur qëkojsh në ruku, durt i ban bashkë qështu edhe ishti në gjunjë. Pra i mërëm, mërëna gjunjëve dhe bjen në ruku. Sahabët tjerë kanë thonë jo. Jo, s'ka mundësi. Nga se për njësëram, nga ka thonë me i kapë gjunjët. E mirë, Abdullah Ibn Mesudi arë në caktu dhe ka thonë, vëllaj, kjo në sunet i për nga mberit, a.s. Sahabët kanë thonë, gabon, gabim e ka pa Ibn Mesudi. Mirë, mesele tjera e ka, ka. Për shembull, kur imami lexon me zon Fatihan, a e ke obligim të me lexu pas atij apo jo? Dhe kur se lexon, a e ke obligim me lexu pas atij apo jo? Sahabe ka që thojnë, kush se lexon Fatihan pas imamit, qoftë me zon apo pa zon, qysh është medhhebi Aishës radhiyallahu anha, ha, s'ka namaz. Pra, në akşam e lexon Fatihan imami. Dhe ti pas ti se lexon, ka sahabi, si që është Aisha, thotë s'ki namaz, sepse sharti namazit e në Fatihaja. Dikë është pa, ka ledzu imami. Aisha ka thonë, imami për veti ka ledzu, ti për kanë ledzon. A e kuptove? Mirë, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu ka thonë, jo, ku të ledzohet me zan, imami mjaftojnë për gjemotin. Cëli aturrejt, stash? Nuk thuhet këtu cëli aturrejt. Cëli a ka gabu? Pse? Nga se ti nuk e ki këtu një pazargji me thonë, po ti bekërnejt, e ki Ebu Bekrin me Aishën, cëllës mi thonë kërnejt, s'ki mundësi. A dherë qka banë, andaj djetarë kanë thonë, kush dhe që ja huqë një mesele, e këta të ditë janë autoritativ, nuk e sinojnë në rejnën, nuk e sinojnë me folë për Allahnë, se ndet kota, qëfar themi, ja ka huqë, nuk e ka sinua. Andaj kanë thonë djetarët, gjdo kush i cili fletë për Allahun dhe ja huqë, e ka mundësin rrenë më kanë edhe me gabue. Madje në gjuhën arabe fjala rrenë i ka dy kuptime. Ne i thëjmë kedhib në gjuhën arabe, ha? Je kdhibun. E mirë, kedhib në gjuhën arabe i bje me rrejt me qëllim dhe me rrejt pa qëllim. Për shembull Aisha radhiyallahu anha e kanë pyetë Aisha radhiyallahu anha, a ka mundësi, a e ke pa dhe njëherë për nga mberin së sellem, duke kry nevojen e vogël, zotë ju ndëroft, në kam. Ka thonë, kush thot kështu ka rrejt? Na edhim dhe sahabe tjerë thonë, vallahi e kom pa për nga mberin së sellem, duke ba urinën në kam. Të kërë ki pa, ka thonë, luft. Ishmin rrugës dhe u largu për nga mberin së ram, e ba një nevojen e vogël në kam dhe u këthi. Se kjo është shumë rëndësi. Se pasaj, a lejot, as lejot. Aisha ka thonë, kush thot që shtu rrejnë? E mirë, a ka mundësi që ati sahabiju që ka thot që shtu mi thonë rrejnë? Jo, s'ka mundësi. Po djetarë ka thonë, pse i ka thonë Aisha rrejnë? Ka thonë, nuk i ka thonë rrejnë me qëllim. Ka thonë, realitet së qashtu, si pas kësaj. Ama, jo që ka rrejnë me qëllim. Andaj, këdhip, në gjuhën arabe është, çdo sen që ka nuk përputhet me të vërtetën. Çdo sen që ka nuk përputhet me të vërtetën, i thonë, këdhip. Ndërsa, për shembull pejgamberi alayhi salatu vesselam, hadithin që e përmendëm në Sahih Buhari, se një njeri erdhi te pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe i tha, "Vllavi jam ju ka prish barku." Ju ka prish barku. Pra, në kuptimin ka kaps dhe është i nxan. Tha, "Merr mjalt dhe jepin e të pije vllajot." Erdhi te pejgamberi selam, tha, "S'po funksionon." Tha, "Thuaj për zditi." Tha, "Prap s'po funksionon," tha, "thuj për shtreti." Prap e rtha, "S'po funksionon mjaltë, s'pi pa ndobi kur gjo." Tha, "Rrejnë barki vlavit tanë." E, fjallë Allahut nuk rrejnë. Qëfar kuptimi rrejnë? Ha? Pra, e ka gabu vendin, ajo pa tjetër ka me ardhë në funksion. Pra, ti jepi mjaltë, dërsa ta vendosë e funksionin. Andaj djetarë ka ndonë, mësim, gjdo rrejnë, e qëllimshme për Allahun, është e kërcënume me zjarë. E çdo rrejn për Allahun, e cila çdo jo e vërtet, nëse njeriu nuk e ka sinue, dhe e ka sinue me ditë se çka thot Allahu, atë rithohet gjehlen, me padije ka thënë. Kjo është pësimi të sinëm e kanë zirë djetarë nga kjo. E treta, prej kësaj të dëruar lezër, është husnu mujadelet il Kur'an. Bukuria dhe mrekulia e polemikës së Kur'anit. Pra Kur'anit të ndëruar lezër në mëson qysh me bo polemikë. Allahu Gjellar që këtë tha? Ata thanë në këna me hinë zjarë dhe këna me dalë, në rejku. Qështu thanë ata? E mirë, që shu i bani Allahu demant? A mujti me thanë nuk o qashtu. Nuk o qashtu edhe pik. Jo, po në mësoj neve dhe kur ti themi dikujt nuk o qashtu, me argument. Që këtë tha? E të khatu me indë Allahi ahde, a kini besë për Allahit? Nëse me pas besë, e ma Allahu besën. Apo mosini të thanë rejna? Andaj, Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an që i ka thonë për nga mberi së sellim në Mekke. Kull të rabbesu fe inni ma'akum minel mutarabbisin. Arabot kanë thonë për presmi me vdek Muhammedi dhe të lirohemi. Alej salatu selam. Pra, ne të rabbesu bihi rabbel menun. Ha, le të marrë vdekja dhe të rahatomi. Qishtojnë për musliman? Mu kanë shkatronë kejtë dhe në të knashmi. Në momentin shka s'ka më musliman, ka thonë për nga mberi alej salatu selam. Ha, të kumë lë kjama, bëhët kjameti, pa ta se di. Pra momenti që ka shko musliman, bëhët kjameti. Ata kujtojnë se ka me të rëshiku tokën, për me bëhët qefë ata. Jo. Mirë. Kur'ani në tregon se Arabët i thanë të vdesit lirome. A i tha Allahu dhe një fjale cila nuk ishte prej mrekullijës polemikës ta jo. Tha thua jo. Të rabbesu, pritni. Wa inni ma'akum min al-mutarabbisin. Se edhe unë jam të prit. Ha? E kjo të shqibje, tash, të ditë jemi të prit. Pa tjetër njani ka rrejt. Pa tjetër njani ka rrejt. Pra ose Arabët ka rrejt, ose Muhammed a.s. Po jo një na e pa mësot kush ka rrejt. Kush ka rrejt, lezer? A e dini sot dë njani që dikush thot, e Bugjeli u kompi nga merë? Musejle u kompi nga merë? La vëllah. Këtë thonë dunjaja, Muhammed a.s. është pengamber. Edhe ata shka i besojnë, ata shka si besojnë. Zguzojnë me prejnë derin e Muhammedit a.s. Ata shika Allah u gjelë e tha, mirë, a keni me dalë për gjenemit po? Faktin, besën, apo një të folë? Këtë, në ajet tjetër tha Allah u gjelë e gjelaluhu, nahnu au ijakum, ala huden au dalalin, tha Allah u gjelë u ala, thua ju, ose na, ose ju, njani për dy palve është nëzim apo devim. Ato shikollet, gjdo polemik, bane bazë, epicender argumentin. Gjdo kështë që të polemizon, thuj, tamam. Atër, jara ki gjia e ka mirja une. Së mundën dytë me pas. Pra, ja ligji Allahot është tamam, ja që kësë tamam. Ja zotë e ka tamam, ja tjerët e kanë kamë, tamam. Cëllë e ka tamam. Dhe këtu e bjeti para dy qështjeve, s'ka qare pa e zgjith njënë. Apo? Pra, ja është haram zina, ja nuk është. Cëra me e mira? Ha? Ako, gjdo kanë qka e vetë. Tamam. Apo islami ha, i diskutushim, apo? Tamam. Qish është ma mirë? Me e pi e atë qka deja mës me e pi? Ja, mës me pi ma mira. Mirë, a është ma mirë me e prej grujën pa një qa, a me një qa? Me një qama mira, se ki familje është gjelijat. Mirë, a është ma e hajrit me avjedh dikujt pasurin, a mësë me avjedh? Ja, me avjedh sa mirë. E mirë atërë cëlla pi delekot. Andaj kanë thonë djetarë, dhe më kaj me gjëzijë ka thonë, gjdo hukëmi për nga mberi së sellem dhe i Kur'anit argumenton në polemik për të kotën e njerëzve. Tash njerëzve thu, ose që kjo sështë tamam, ose jotja. Aba, që ka thënë Abdullah ibn Mes'udi, kur kanë polemizu dhe njerëzi, a muzika arama jo? Ka thënë, si tjetë që kjo që shtu pi njerëzve, që këca njeri si qërët dit, tamam, që kjo është ajo forma ma e plot e njerijut, për sësmoria njerijut, atëherë që bje? Abdullah ibn Mes'udi njani i tha, Abdullah ibn Mes'udi, që agjës për nga mbiri dhe salatës salam, njeriju i cilë e është lutë për nga më sëram për ta. Tha o ibn Abbas, muzika arama sa haram? Që ishtë të njerëzit? A, ishtë pak me kroa, po? Se ishtë bashkë haram. Tja bo e qefin vetës. Mirë, tha Abdullah ibn Mes'udi, tha, a është haram ajo? Tha, es eluk, unë të pysë tyje. Shiko, kjo forma kuranore, e ka morë prej Kur'anit. Tha, unë të pysë tyje. Allahu në akhirat, çka ka me bo me të kotën dhe të vërtetën? Tha kam i da. E vërteta këne, e kota këne. Rego. Tha kur të vjene muzika mu da, çka ta mërmenja, ka ka me shku? Ka e kota apo ka e vërteta? Tha, zemra më thot ka e kota. Tha fekat eftejte nefsek, i dhave fetfa vetës. Do, kur diskutoj, nuk e din çka janë të folë. Nuk ka bash haram, janë do instrumente pak halal. Po mirë be kjo me pejgamberin sa më ka mund rinjalla. Ki tuk nua, ka me dal me Muhammedin e salatu sram. Kanë me dal që anë i pejgamber, ki që këne ka me dala. A, jo, valla këne. Po pse e diskuton temën? Tema në senë se kotë në diskutim. A da shiko shka e tha Allahu Gjellu Ala. Kini me dal bizarit po, faktin? O, qështu, o, qështu. Njana është e sakt. Emi, nëse s'ka mundësi me e pru faktin, jetë tjetra. Jetë tjetra. Andaj kjo është prej, asa që sa të kanë zirë djetarë, prej formës së mirë së të Kur'anit. E katër të përimësime të ndërua lezër, është se fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu, walen ju khlif Allahu a'de, Allahu nuk e then besën e vetë, i ka dy kuptime. E para është se kjo ngërthejnë cilësina Allahu Gjellë Gjellalu e sëtëk. Dë vërtetën. Pra, Allahu Gjellalu thotë, kush ka besë të Allahu, Allahu se then besën. Mirë, kjo çka argumenton? Se Allah e thotë të vërtetën. Andë këtë e kanë zirë djetartë, se kjo ngërthen si fatin Allah të vërtetë. Pra nëse Allah e jep dikujt besën, se ka me bo qështu, e banë. Kujtja ka të në Allah besën me emër, me mbe emër, për nga mbërve? Ha? Inna lënën suru rusulena. Ne pa tjetër, ka bo bejë Allah, pa tjetër, ja kemi ba obligim vetës mi ndihmu të dërguarit. Kush ka mundësimi dalë kërsi qësaj fjale? Heq, këtë dunjaja mu qënë kam. Këtë dunjaja mu qënë kam, ka me met emri pengamberve mëj madhin dunja. Muhammed a.s. kryet e tëre. A.s. Pse? Se është emri Allahut, ha? El mu'min. Edhe a i cili e thot të vërtetën. Andaj Allah u gjellë gjellë, në këtë ajet që në kalëzën, së në flasë të vërtetën. Pra, kur për ju thot jehudve bere besën, nëse e ki besën e maj, ama e ki besën. Nëse e ki unë e maj, po ka dhoha e ki. Ando kjo është e para, sitëk. E dyta, el kudra. Takati. Se, dhe njëherë, ka mundësi njëri është i sinqertë, por është i dobet. Ja e dikujt besën, i thot ka me të nejtë pas. Dhe ki jo që do me e thi besën, po s'ka kudret. Atër që i thojnë? Se s'ka mundësi. E mirë Allahu a i ka njënën e se ka tjetërën? Jo. E ma fjallën dhe e ka takatin. Andaj dhe zërët, kemi dro prej ajetet dhe sët i kërsnojnë gjunaqarët dhe mëkatarët dhe njërë shka i bënë gjuna Allahu Gjelluar. Se Allahu Gjellalu i ka thonë iblisit momentin shka e ka nëzirë prej rahmetit të ti, le emle enne gjehenneme minke wa mimmeni tebaak. Kër e ka nëzirë prej rahmetit e ka dëbusha i ka thonë, ka me mu gjenemin me ty, dhe ato shka të vinë pas tyje. Kjo është wa'dullah, kjo është besë Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe na du të me posë shumë kujdes, pse sa i fjallën e ma dhe kudretin e ka. Andaj ka ndonë djetarët, mësimi 4, nga kjo është se Allahu Gjellë Gjellaluhu e mban besën dhe e ka kudretin. Mësimi 6, falni, mësimi 5 nga kjo është se zakoni jehudive është me fol pa ilm. Ha? Pa ilm. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, em të kulune ala Allahi ma la ta'lemun. Pse po flisni për Allahun ata shka nuk e dini? Pra njëri ju du të me pas kujdes se i bëhët zakon di shka ves. Andaj tha pengamberi alai salatu e selam, men të harra l'kedhib, kush rren dhe pastaj të rrejt shumë i bëhët tabiat. Kini pa dikush, kur ti bëhët tabiat me rrejt, zakon shumë rrejnë kështu, natër shumë. Edhe nuk sikletavët. Andaj në psikologi mësohet një temë të cilën e kanë mësu djetartë shumë më herë, Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, thot, gati se s'ka dikush që e shoh të folë, e si të më morë menja se arën acak, shumicët e rastëve ja qëlloj. Ja qëlloj, se rrëndës. Dhe imam Shafiu është i njohur për këtë mesele. Atëherë, sikleti më i madh kur është për ata që dojnë me e gjetë dikën atë rrejt, nëse e ka tabiat. Çfarë do të thonë kjo? Nëse e ka tabiat rrenën, atëherë është vështirë me e gjetë. Pse? Se ai kur të rrenje, nuk lëviz kur gjatë ai. Dhe sa ai cili zdi me rrenjt, o vetlat, o syt, o goja, o gjeslët, reagojnë dhe dëshmojnë se sa të thonë drejtë. Pse? Zdi mu mshe. E mirë, atë të se të din me manovrua dhe ju ka po tabiat, kjo më vështirë. Andaj Allahu Xhejel Xhelaluhu na tregon për ata se ata rrejnë shumë. Ata rrejnë shumë derisa u hoqë tabiat. Mësimi i gjashtë nga kjo është tahrimu lifta bila ilm. Kjo është nxjerr nga kjo ajet dhe mësimi i madh se zguxon njeriu me dhënë fetva pa ilm. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam hadithin me të cilin është argumentuar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, e gjera u kum alel futja, e gjera u kum alel nar. Më të gudzim shmit për juve në zjarë, janë më të gudzim shmit për juve në fetfa. Këni po njëri u që në zguron hiq, thu se kuptimin atë e pa, shka shkun në plakën Allahot atje. Po, sigur të ka. Në zjarë, a qëtëri e qënë dikanë gjennet, e kështë më ratë, haramë, halalë, dhe mi thonë, ka zdo që ka thonë pejgamberi sëmë këtë aspekt. Ajnen, pikrish që të që ka thonë. Ha, fillon bëlbzimi, fillon tërheqja, fillon lajthitja. Se, nga se mendon se bindin që ka e ka, të imaginume, ka mundësi me eshit në Kur'an dhe sunet. Hasha, i madhështë Allah. A dhe shikot të ndërrua dhe zërë, te vratin e kanë pas. Se janë kona të gjithë dhe kush, te vratin e kanë pas, me veti. Dhe, kanë pas shumë lajme për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe kemi përmenë se prej lajmeve më të mëdha që i kanë pas, është se kanë shku në Medinë të prit. Kush e kanë më i dishëm? Arabta, jehudët. Jehudët kanë shku në Medinë, kush i ju kanë bë? Benu Qurayza, Benu Qaynuqa, Benu Nadir. Tri fiset e njohura. Kush i të pejgamberit s.a.s.l.m. Benu Qaynuqa kanë shkuë në Medinë. Benu Nadir kanë shku në Medinë. Pse kanë shku këto vëllezër? Me e prit pejgamberin e fundit. Këtë dynjaja, pi këtë dynjaja që ka ekzistuar në atë vakt, ata e kanë ditë saksish ku ka me dalë pejgamberi i fundit. Dhe në fund si kanë besu. Pra këta nuk janë njerëz zakonshëm. Po kanë ilm, kanë dije, din, shumë se në din. Po kjo nuk ban dobi. Andaj edhe kur di shumë, zvan me folë par dije. Po shka thunë se zdi hiqë. Pra me ditë shumë, prapë zba me folë pa dhije. A ne kanë thonë, djetarët e vjetër për Selefit, si Sufjan e Thauri, e Sufjan ibn Ujejne, e Imam Maliku, kush nuk e përdor, nuk e di, e kap, ha? Shpata, shigjeta, fali. Pse? Se njërzit kanë pyti që si di. A ka pas sahabët që ka thonë se di? Ka pas. Madje pejgamberi së sellem ka pas rast që ka thonë se di. Sa i Bukhari dhe sa i Muslim. Ka ardhë njëri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, qka thu për një njëri cili e gjenë një burë të gruja e vetë? Shka me bo? Ka thonë, a du të mi t'i pru katër dëshmitar? Ka thonë, po. Për ndryshe, kam gjikun. Dhe ka ronë siklet. Ka ronë siklet. E ka gjenë gruja e vetë? Që shka thonë djetarët e sakta është se ky e ka thonë të vërtetër dhe gruja ka rrejt dhe i ka thonë një Rasul Allah, s'ka në dëshmitar, a unë e ku më gjithë. Thotë, deri sa të mi bish 4 dëshmitar, s'di tjetër shka. Pastaj kanë zbrit ajetet e surës Nur, e cila quhet ajetul mula'ane, ajetet e malkimit njëri tjetërit. Kjo e malkon vetën, kjo e malkon vetën dhe ndahën për gjithmonë. Mirë, po para se me zbrita ajete, që i ka thonë pejgamberi sa nuk e di. Nuk e di. Pejgamberi Allahut ka thonë nuk e di. Dërsa une dhe ti tërpromi mi thonë dikujtë, se di, valla. Se di, valla, që këtë mesele. Jo që këtë mesele, 200 mesele si di. 5000 mesele si di. Shka ka problem? Psa i dina na kete, na kanë me një 4-5, s'pi dina. Po një 4-5 i dina, qështu të cungume dhe ato, një 5000 nuk i dina. Në librin më të vogël të Hambelive, Zadul Mustaqni', janë të përmend të 6.000 mesele. 6.000. Libri më i vogël i Hambelive. Po Imam Ahmedi, sa mesele? Ibn Qayyim el-Jauziyja ka dhënë 20,000 hadithe. Ha? Janë vërtetuar nga pejgamberi s.a.s. 10,000 prej tyre flasin për dispozita. 10,000 prej tyre. E kështu me radhë. Dhe njeriu marr prap guxim me fol për Allahun xhelel xhelalu pa dije. Andaj fjala e Zotit xhelel xhelalu, "Em taquluna alallahi ma la ta'lamun", duhet me ditë besimtari se zguxon me fol për Allahun pa dije. E shtata prej mësimeve të sot i kanë përmend dietarët është se shpërblimi dhe dënimi nuk merret në bazë të përkatësive dhe xhemateve dhe ku rreshtohet njeriu, por në bazë të veprave. Argument është se njerëz të cilët janë përgatitur te vrat, te Musa, te Sulejmani, te Davudi, te Ibrahimi, Allahu xhallahu ala ka thënë bela, po keni me një zjarr për gjithmonë. Pra xhemati i Musës, i cili refuzon me im u bë xhemati i Muhamedit alayhi salatu sallam. Ata thanë na kena libër, ja kena Tevrat, Tevrat e libri i Zotit. Na kena me një zjarr, po kena me dal. Mirë, a ishin me nam? Me nam. A e kishin pejgamberin e madh? Pejgamberin e madh, ulul azm. Pas pejgamber më të mëdhej. Mirë, pa Allahu xhelalu ala tha, pavarësisht përkatësisë, pavarësisht se kujt i tu kthyet e cili libër. Nëse nuk i bindeni Allahu dhe pejgamberit të fundit alayhi salatu sallam, hinin zjarr. Mirë, nëse dikush është xhemat i Musait dhe nuk bindet Muhamedit alayhi salatu sallam, Allahu i thot ki me hin zjarr. Unë e ti, dhe gjemati Musait, edhe fis, gjak me gjak lidhen, deri te Jakubi. Pro pengamer mas pengameri, pengamer mas pengameri. Kurejsht të ndërrua vezër e dini, pengameri jonë ashtë kureshi, hashimi. Kurejsht, a e dini kureshi ju ku këthejet me gjak? Të Ismaili. Ismaili ku këthejet? Të Ibrahimi. E mirë, a ka mundësi kurejsht? A ta kanë thanë, nahnu ala milleti e bina Ibrahim, na jena në milletin e babës tonë Ibrahimit. E Muhamedi a.s. kër i pa të thonë na jena në milletin e Ibrahimit, tha asbahna ala fitrat il islam. Më njës për nga mbërën sa më thëjte, neve i mizgju në fitrin në natërshmërin islame. Dhe pastaj tha wa ala milleti e bina Ibrahime, dhe në milletin e babës tonë, tash babë edhe Kureshi edhe kipo, dhe kjo është Kureshi, dhe në milletin e babës tonë Ibrahimit. E ku e bani ndarjen? Wa lem yekum minel mushrikin. Ama i sukon mushrik. Sukon i dhujtar. Pra Kureshiu ka thonë unë jam milletin e babës tonë. Kanë e ki babë ti? Ibrahimin. Babi madhë. Matë madhë s'ka. E mira i bani dobi kjo vlezër? Jo. Andaj pejgamberi a.s. e ka këput këtë meselë vlezër, se njeriu ka mundësime për katësi. Me thonë, unë jam pi këtinve, unë jam pi atinve. Eja e dini, kjo nuk shkon të Allahu xhallahu ala. Kjo shkon këtë dunjo. Po, ume uit, familja e Busufjanit, ha, Sakhr ibn Harb, i cili është piti djali Muawije, radiallahu an, kjo e ka të shikue, kanë, pushtetin islam, dhe pasaj djali vetë, e pasaj djem të migjës, e pasaj ju ka me të këtinve. A do me thonë se ka qenë me hak të Allahu? Kush e ka pasë më hak? Mimet Aliut, a Muawijet? Aliut ka qenë më hak Mimet. Pse si ka mbet? Pse si ka mbet? Sepse në dunja shkon diçka tjetër, në ahirat shkon diçka tjetër. A shkon qështu? Pra nëse të pitë dikush, Aliu ka qenë hak a Muawiju? Edhe pse djetarët kanë refuzu me folë këtë mesele, por që i khlisamën të imi e dhëtë, ajo që ka s'ka dëshimër se Aliu, se o tekst. Ebu Bekër, për nga mësëm kër i ka njëth, muslimat që i ka njëftë, Ebu Bekri i më fil gjenne, Omer unë fil gjenne, Uthman unë fil gjenne, Ali unë fil gjenne, i katërti. E pse i metë Muawijut? Sepse ajo shka shkon në tokë, zdo me thonë që shkon në gjithë mund të Allah. Allah ishtë pravon robrit. Mirë po, cili është ma afer Allahot? Ali u radiallahu anë. Ola shëkke dhe asë një shqibe s'kon këta që Ali u është mas Uthmanit radiallahu anëhu. E mirë dhe zërgë, na, qëka du në përfitu për i kësaj? Pse i kam betë Muawijut, zdo me thonë se kjo është ma i dopt. Edhe ma pak pozitë, Allahu Gjeli Gjelalu, zdo me thonë. Po këti i kam betë. E mirë, na, qëka du të me bo? Ku dush për këtësoj jo? Qëka dush tuj? Qëfar dush simbolin ngrit? Nëse se kja rritë me e morë, izën e Allahot, shpërton. Allah në mundësot më afrute Allahu Gjelluala, që është i knasë Allahu të bareke wa te ala. Dhe gjithashtu, të ndërrua lezër, kam përmen djetarët mbi qështjen e fjallës e Zotit Gjellë Gjellaluhu, bela men kesebe. Dhe me këta e përfundojna. Kesebe, thamë në fillim, dhe këta e ka përmen autori i librit Fi Dhilalil Kur'an, në nënhijen e Kur'anit, ka thonë kështu. Fjalla Zotit men kesebe se ji eten, kush fiton një të keqe. Çka argumenton kush fiton? Kur'an fjala kesebe është qëfar? Është me fitu, ama kur ti del në pazar me qef. Ha? Del në pazar me qef, me fitu. Kësa i arabisht i thunë kesebe. E Allah o thotë, kush fiton të këqia dhe rrëthohet për gjunaheve, hinë zarmë. Mirë, çka përfitojmë nga piksaj? Se çdo kush i cili ban gjuna, nëse e ban me qef, ha, e ka morë udhën për nxjarr. Se ka dy lloj njerëzi që fitojnë të keqen. Njëri e fiton të keqen, po e ka gërdije ka të keqen. Ha? E bani të keqen, po thot s'ban me bo. Njëri e thot një fjalë të thepë, po s'ban me bo. Dhe njëri e ban me qef. Thot kjo është sukses, kjo është përparim, kjo është zhvillim, çështu duhet, ndryshe s'ban. Mirë, ki pasaj çish doje ta çuje. Nëse çajo punë çka e ka bë, e ka bë me qef. Allah e ka gjiku si gjuna, atëherë kjo rrethupit këqijave. Dhe për këtë do të ashtojnë edhe më shumë detalizimi dhe sharimin më detajshëm në elusë me Zotin tonë të bare kjo vëtëala, që Allah u gjele gjelelët në ruan dhe të këqijat, në i pason zemrat tona, elusë me Allah u të bare kjo vëtëala, që Allah u gjele gjelelët në mundësën që të kuptojnë fjallën e Allahut, Kur'anin e Zotit, fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, elusmi Allahu xhelle xhelalu ve Allahu te bareke ve teala, na mundson që me mri muajin e Ramazanit, ashtu siç na ka hije si besimtar, elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu veprat e mira Allahu te ban qabul, e veprat e liga Allahu na ishlyen, elusmi Zotin ton te bareke ve teala, që Allahu musliman kudo që an Allahu te ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu te mbulon, fuqarat Allahu te pasuron, e pasanikat Allahu te ban jashtë mir, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li ve lekum استغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.